na siku hizi kwa sababu ya wasail atawasul hizi njia za kuwasiliana nyingi, watu watunga mambo. Juzi mmeletewa message, sikubeba simu hapo, ningewasomea hapa mkacheka. Adhana ikiadhiniwa, kama huitikii wewe, kama huitikii, basi utanyimwa kutamka shahada usiku wafa. Kwa hivyo adhana ikiadhiniwa na wewe wazungumza sema, basi siku wafa wewe uwezi kutamka shahada. Mkasuku hivi si vituko jamani? Haya muiyatua wapi? Na kina mama kule kambiwa adhana ikiadhiniwa lazima ujifinike kichwa, basi utoka mbio yule mama. Allah, huyo atafuta leso na yeye ajifunike. Suko nyumbani kwako mama. Sasa huu ni uswahili ndani ya dini. Uswahili wa kwetu huku tuutia ndani ya dini. Haya yote hayamo katika dini. Lakini yasikitisha huu jumbe wa tumu ambiwa mtume SAW. Ukiona mtu andika saw mwanzo kuwa na shaka, huyo mtu si wa sunna. Si mtu wa sunna. Hana heshima na mtume za sallam. Ni haram kuandika mtume SAW. Haram. Kama vile kiarabu kuandika qala rasulu sad nini? Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kuwa na heshima na mtume za sallam. Mtume SAW. Sijui nani wa mtume SAW. Lakini mtume wetu ni sallallahu alayhi wa sallam. Amesema adhana ikiadhiniwa, kisha pale chini hakuna masdar, ujue hadithi mpokewa na nani. Ukiona kuna masdar, ujue kuna shetani mmoja hapa amemsingizia mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ambayo hakuyasema. Wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, atakayenisemezea uongo mimi kwa kukusudia, basi achague kabisa sehemu yake ya wapi, ya motoni. Achague kabisa. Na wewe unayepokea, kila ukipokea mtume anasema tuma tu, wewe pia waingia. Fahuwa ahad alkadhabin, waingia katika mmoja wapo wa waongo. Kwa sababu hakikisha, na hii ni tahadhari, kwa sababu hili jambo limeenea sana, wallahi limeenea sana, watu kumsingizia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujumbe ambao mara nyingi nyote mupata kwa mtume sallam asema siku kama ya leo mwezi utafanya tawaf. Sallala jamaa, mwezi utafanya tawaf ikifika saa 8:30, maana kulikuwa na saa wakati ule saa 8:30. Kwa hivyo ukiomba dua yoyote wewe saa hiyo yakubaliwa, kwa sababu mwezi wafanya tawaf. Mbona jamani tuchekwe sisi? Kisha utakuta mtu yuo usambaza ule ujumbe ambao aona haya mtoto mdogo kukuambia maneno kama hayo, lakini mtu mzima aamini upuzi kama huu. Na haya ni mengi sana, kwa mtu achunge. Mtu akikwambia mtume za salama anasema, kisha mwisho usiandike imepokewa na nani ile hadithi, ukurasa wangapi, mlango gani, katika kitabu gani, asipokuandikia pale chini mwambie tafadhali mche Mungu wewe. Hata kama ni ya ukweli, lazima uandike imepokewa na nani hadithi hii. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, nani, tuambie, ili mtu mwenyewe akitaka kuhakikisha aende akaangalie, afanye research yake mwenyewe, aangalie ile hadithi. Na kuna wengine sasa andika Bukhari na Muslim na hamna, ni uongo tu yani wabandika ili nini, watu waamini. Na huyu muovu zaidi. Afadhali yule hakutaja, ajulikana uongo wake waziwazi. Huyu yuwasingizia kwa hiyo katika Bukhari na Muslim ili kudanganya watu, huyu ni muovu zaidi. Wallahu musta'an.